här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Hej på er, är ni med nu då? Så rullar vi igång med en gång här. Fram till klockan 2 sitter jag här och har det gött tillsammans med er. Det här är Pirate Rock. Och det är också Lunchrasp. Och det är också delvis... nej, jag ska inte säga så. Det är Jonas Lättung också. Det är torsdag skulle jag säga. Och det är ett shopp i dagen. Och det är en liten... Kanske... börjar närma sig någon känsla av att snart är det helg. Snart är vi framme vid den skönaste delen av veckan, nämligen helgen. Jag vet att jag befinner mig i det landskapet, det mentala landskapet just nu. Det är ju så man lite grann står ut. glass hour, you turn and cower, see it turn to dust. Move on a stone dark night, we take to flight, snowfall turns to rust. Seeming a fuse in mind like a nursing rhyme, fat man starts to fall. Here in a hostile place, I hear your face start to call. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm slightly blinded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Sky, I have to lie. Shadows move in pairs, ring out from a Bruce postcard. In the shooting yard, looking through the tears, out of the black slate time, we move in line, but never reach an end. Falling along straight down as the ice comes down, rivers start to bend. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm psychic. If you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Don't keep it inside. If you believe it, don't keep it all. Alltid på rock. Pirate Rock. I'm

Pirate Rock. Hej, där är Anders. Det här är Peter. Det är Niklas. Det är Björn. Vi är från In Flames och ni lyssnar just nu på Pirate Rock. Bland annat In Flames, som vi precis hörde med The End. In Flames, som i alla fall tror jag, de fortfarande är ute, men de har precis varit i alla fall på en Syd- och Mellanamerika-turné som har gått väldigt bra för de små rackarna. Angry walls that steal. Pirate Rock is where you get the best rock and roll music. Gothenburg's Rock Station. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing right and trying to pop them all the time. Is what you get on Pirate Rock. We'll be right back. låtarna som finns med på In Your Face-skivan från 1989. Den andra plattan av och med Kingdom Come. Kingdom Come. Jag följde inte med. Alltså, det här var sista skivan jag köpte när det begav sig. Jag köpte den första som hette Kingdom Come och så den här då, In Your Face. Det var de två jag hade. Och sen så sen tappade jag bort dem. Men de gjorde skivor, höll på att göra skivor. Och de finns fortfarande faktiskt med sångaren Lenny Wolf i spetsen. Tyskt band. Lenny Wolf låter ju inte så tyskt, men han heter egentligen inte Lenny Wolf. Han heter nämligen, nu ska vi se här, Frank Wöllschlager. Frank Wöllschlager blev då istället Lenny Wolf. Lite mer, ja, lite mer catchy kanske man ska säga att det blev det namnet. Innan det så var det Alice in Chains med klassiken Angry Chair som du hör här i Lunchrasp. Och var finns detta program? 95,4 och 90,7 Pirate Rock. We'll be right back. Göteborgs enda rockstation. We'll be right back. Chili Hounds med Mobile Lifestyle. Låt från 2010. Innan det hörde vi Coroner med Masked Jackal här i Lunchrasp. Du lyssnar på Pirate Rock. Ja, och innan det är dags för reklam, som det ju faktiskt är alldeles strax här, så ska vi ta en låt med ett av de riktigt, riktigt stora 80-talsbanden. Kanske inte här i Europa och i Sverige, men i USA. Och detta förstod jag först ganska nyligen, kanske för en så här 5-7 år sedan. Jag såg en dokumentär om det här bandet, att de var jättestora i USA under sin storhetstid under andra halvan av 80-talet och början av 90-talet. Då var de liksom ett av de största hårdrocksbanden och rockbanden i USA och i Nordamerika liksom. Medan de här hemma i Sverige och i Europa kanske var lite mera, ja men visst, kända men inte jättestora. Men där i Nordamerika, där var Rat verkligen ett av de riktigt tunga namnen. Musik är till för alla. Stora som små, nybörjare till proffs. På musikproffset.se i Kungälv har vi allt för att förverkliga dina musikdrömmar. Musikproffset.se har även musikkurser. Anmäl dig på musikproffset.se. Vi har kunskapen. Du har viljan. Musikproffset.se. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Bellstroy söker medarbetare. Tjena, tjena, Robban här. Bellstroy söker det som kunnig är. Läsa ritning och bygga i trä. Då är du den vi vill ha med. Spelar ingen roll från vilket land du är. Skicka till oss ditt CV. Sök jobb på bellstroy.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. En liten stund till, det vill säga fram till klockan 14.00 är det jag, Jonas Slättung, som håller er i ett gastkramande grepp rätt upp i... Ja, kanske inte. Du lyssnar på Lunchrasp i alla fall, och det här är en kille som heter... Han heter Lenny faktiskt, och han är väldigt, väldigt duktig på väldigt, väldigt mycket, bland annat att spela gitarr och sjunga, och sen kan han spela trummor och bas och sådana grejer också, lite keyboard tror jag. Han kommer här. Det var en jävla massa gär där på Lenny Kravitz. Fly Away heter den här låten. Riktigt fin sak. Jag tror att nästa låt... Du, Christian! Ja? Kan inte du komma in lite här bara? Kan inte du komma in lite bara här? Nästa låt vi ska spela, det är ju Rage, va? Reach, ja. Jag vet inte vilken är det, femman? Fem så där, nu är du där. Är jag med nu? Ja, vi ska spela Rage nu nämligen. Ja. Var det inte så att du såg dem live? Jo, jag, är jag verkligen med eller? Ja, du är med. Femman, ja, jag hör, är det lurarna det är fel på? Ja, det är fel. Jag är ju barnsligt förtjust i Halloween och alltid varit. Jag fick som ung den här The Best Dressed to Rare. Ja. Och tänkte, för fan, vad är det här för album liksom? Ja. Och då, sen förstod jag att det var samlingsalbumet. Men då i alla fall så skulle jag första gången få se Halloween i Lisebergshallen. Ja. Åkte dit och förbandet gick på. Då var det Rage. Aha. Och tänkte, de här gubbarna, nej, de kan inte det här. Men det var jag var faktiskt jävligt imponerad. Så jag åkte och köpte plattan dagen efter. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Undrar om den hette Down eller Unity eller något sånt där. Ja, det kan heta. Ja. Alltså, det är en... Så de vann över fick dig? Fick jag Rage. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Vissa band ska man se live för första gången. Ja, vad bra. Eller så kan man höra dem här i kanalen som heter Pirate Rock. Då blir det den här låten Nobody Knows. Let's get into my car. One could see us and we can't. Västkustens bästa rock. Ja, oh, det är det. Och det är lunchrasp också. Tack och adjö, ska jag säga. Tack för att ni har lyssnat och adjö för att det är slut. Så brukar det vara. Rage var det vi hörde med Nobody Knows. Christian från morgonen var här inne också. Bara han hade sett dem live. Det var ju roligt. Det har inte jag gjort. Det blir någon annan gång för min del att få se. Men jag vet inte ens om de finns längre. Vi ska lämna, jag ska lämna er med Corroded. Retract and Disconnect heter den låten. Och så får ni ha det så himla mysigt, så hörs vi snart igen. Adjö, adjö, adjö och puss och kram.